Molt benvinguts, molt benvingudes, ben retrobats tots amb una nova edició de Country a Ràdio Estel i a Ràdio Principat. Nou espai en el qual ens acostarem al bo i millor de la música country and western, totes les seves variants, els seus artistes, els de sempre, els d'avui, els contemporanis, els antics, no ens tallem per res, com sabeu. Salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí. Com sempre ens podeu contactar a través d'aquesta emissora de Ràdio Estel o també amb el nostre correu general info@clubdelcountry.com. Això és Country a Ràdio Estel i Ràdio Principat i l'iniciem amb un dels reis, en deien, el rei del Cajun Rockabilly, nascut el 1935 a Montgomery, a l'estat de Louisiana. El seu nom, Al Ferrier. Recordarem avui un disc que ha publicat anys enrere, un llarga durada, amb enregistraments seus entre l'any 58 i fins al 75. Precisament d'aquella primera època són temes com aquest I'm the Man, amb Al Ferrier. I've got two whiskers on my chin and a hair on my chest. When it comes to being a man, I'm one of the best. Stop treating me like a baby before you make me sore. I'm the man who found out what goes on behind the green door. They're hopping and a-jumping and shaking that thing. They're dancing and a-swinging when they go in the swing. A-dancing and a-dining and drinking that beer. And the man who found out is standing right here. I'm the man, the man, the only man that I really know the score. I'm the man, the man, the only man, the man who found out what goes on behind the green door. They're hopping and a-jumping and shaking that thing. They're dancing and a-dining when they go in the swing. A-dancing and a-jumping and drinking that beer. And the man who found out is standing right here. I'm the man, the man, the only man, and I really know the score. I'm the man, the man, the only man, the man who found out what goes on behind the green door. Una música clarament influenciada per gent com Carl Perkins, a qui deu bona part també de la seva música i dels seus sons més musicals. Un debut que es va produir l'any 1956 i des d'aleshores cap aquí doncs havia tingut bona música. Interessat en la música que feia gent com Grandpa Jones, membre del Grand Ole Opry, qui solia escoltar sempre, es va interessar en la seva música, però també en totes les altres variants que anaven sorgint del que era la música country. D'aquí aquest interès per al rockabilly, també amb el blues que diversos intèrprets negres, de fet, amb ell se l'ha anomenat en diverses ocasions com el Cajun negre. És Al Ferrier qui al costat de gent com Warren Wesley o Howard Bryant ens portaven al 1976 aquest recopilatori que incluïa peces com aquest You're Something Else. Baby, you know just how to keep me satisfied. You give me just enough of you to keep me by your side. The loving feels so good, like nobody else could. You love me like it should, yeah, something else. You got me all strung out like a foot on a string. One pull here and one pull there, and I'll do anything. You loving feels so good, like nobody else is good. You love me just like it should, yeah, something else. Well, you really do amaze me, the way you've got control. can I get to have a girl so fine? A girl I want, a girl I need, a girl I can call mine. Your loving feels so good, like nobody else's could. You love me just like you should, yeah, something else. Can I get to have a girl so fine? A girl I want, a girl I need, a girl I can call mine. Your loving feels so good, like nobody else could. You love me just like it should, yeah. Something else, something else. Aquest disc que estem escoltant es va editar originalment, aquest recopilatori, a Suïssa, l'any 1976. Un dels temes més destacats amb el qual tancarem aquest record d'aquesta música, d'aquest Cajun Rockabilly, càrrec d'Al Frazier, va ser el tema anomenat Kiss Me Baby, que originalment es va editar per Rockio Records l'any 1959 i que després, amb el mateix tema a la cara B, I Thought I Found Love, es va reeditar també per Rockio Records l'any 1975. Escoltem aquest darrer tema, el Kiss Me Baby, amb Al Ferrier, a Country, a Ràdio Estel i a Ràdio Principat. Kiss me, yes, kiss me, baby, kiss me. Així hem recordat a Al Ferrier, dels grans i destacats artistes, en la majoria de les vegades caigut en l'oblit dels que després han fet seva la música country i han deixat els orígens o aquests que se n'anaven per la tangent del que era la música country i creaven nous subestils o que tornaven a portar el que era antigament i originàriament l'autèntica música americana. Al Ferrier, amb aquest Cajun Rockabilly, amb temes com aquest Kiss Me Baby que acabem d'escoltar. Anem a sentir ara una artista, una actriu i cantant que es va donar a conèixer a moltíssima gent l'any 2005 mercès a la interpretació que va fer la pel·lícula Walk the Line de Wanda Jackson. El seu nom, Amy Laver, nascuda com Amy Fant a Shreveport, també a Louisiana, i que és cantant, compositora, intèrpretant de baix i actriu des de Memphis, Tennessee. La seva música és qualificada com americana, aquesta barreja de country clàssic, de gypsy jazz i de southern soul. Tres àlbums ha realitzat per al segell de Memphis, Archer Records, i dos més que veuen la llum, un el 2014, el Runaways Diary, i el que avui repassarem, un àlbum de 2015, al costat de Will Sexton, que es diu Hallelujah, I'm a Dreamer. Escoltem una primera cançó d'aquest disc que es diu Cricket, At Night I Can Fly. Així escoltem la música d'aquesta excel·lent artista que, com hem dit, porta ja aquests en diferents àlbums des que debutar amb This World Is Not My Home l'any 2006, un EP el 2009, l'àlbum Anchors and Anvils el 2007, L'Stranger Me el 2011, el Runaway's Diary el 2014 i aquest darrer, com hem dit, amb Will Sexton, Hallelujah, I'm a Dreamer el 2015, que obre amb aquesta cançó. A més d'això, doncs, diverses pel·lícules a les quals ha interpretat, era com per exemple la pel·lícula Eaten del 2006, en qual interpretava la Wendy i després altres fins a arribar al 2011 amb The Romance of Loneliness. La Emmy LaBerre és una de les meves artistes predilectes que té molt per donar i jo crec que només li falta acostar-se un pèl més, si pogués, si li agradés i si ella volgués, dins el món del country més tradicional. Escoltarem una segona cançó d'aquest disc, que és la cançó que s'anomena Last Rock and Roll Boy to Dance. Sound, it's like the end of a record for the start of a bad dream. So if I'm getting a thrill from the jukebox and the candy-colored jukebox light, and there's a mystery boy rides home with me, ring, ring. There shouldn't be rules in rock and roll, and who are we saving our broken hearts for? Oh, he's the last rock and roll boy to dance. Yeah, ring, ring goes the bell on my body. And he's got a hand in my pocket. Oh, ring, ring goes the bell on my body. It's given me some feeling. It's worth anything that he might be stealing. And damn these rules we carved in stone. I wanna bust them into pieces on the dance floor. There shouldn't be rules in rock and roll. And who are we saving our broken hearts for? Damn these wallflower faces of stone, dead and blue in the lights of their cellular phones. I don't care if they laugh when we walk out this door. Oh, who are we saving our broken hearts for? Del country en dues cançons del Hallelujah, I'm a Dreamer, que ens acompanyava al costat, com hem comentat fa uns moments, d'aquest personatge que ens obsequiava també amb la seva companyia i que ara mateix us hem recordat en dues cançons aquest disc del 2015, en Will Sexton. Anem a recordar un disc recopilatori de 2014 a càrrec d'un dels meus personatges preferits de sempre de la música country en western tradicional del Canadà. Una dècada d'èxits, perquè ell debutava doncs, aproximadament cap a l'any 1996 amb el seu primer àlbum, que es deia Iron Wolf, i que després va continuar en diversos, com el George Canyon del 1999. Us acabo de dir el seu nom. George Canyon, cantant de bona música country, que va ser un runner-up al Nashville Star 2 del 2004 i que ens arribava des de Foxbrook, de Pictou County, a Nova Escòcia, on el vaig conèixer anys enrere, quan ell era un artista prou desconegut i jo havia anat a fer una sèrie de conferències sobre música country amb d'altres personatges d'arreu del món. Des d'aleshores l'he seguit molt especialment i la seva música m'encanta. Com aquest en recopilatori, com dèiem, aquest Decade of Hits, publicat al setembre de 2014 per Big Star Recordings i que té alguna de les seves cançons més fantàstiques, com per exemple el Just Like You, el seu èxit més important fins al moment a les llistes de música country canadenca. Es va ser un número 64 i avui la recordem. My little boy came to me last night, he said, Daddy, I wish I could drive that big old truck just like you. You can stay up as late as you want, watch TV all night long, nobody telling you what to do. I know I'm everything he just can't wait to be, but if it was up to me, I'd ride my bike down the old dirt path, hands in the air going way too fast, make the morning last all afternoon, in a tight swing over Beaver Creek, man that water was cold and deep, lie on a bank and stare up into the blue, yeah son I want just like you. He said, now, when you gonna take me to work? I said, let's stay here, dig in the dirt, play Tonka trucks, trade baseball cards. He wants to travel the world like me. I'd rather stay home, climb a big oak tree, catch fireflies in a mason jar. He's just a breath away from standing in my shoes, but if I could stand in his, here's what I'd do. I'd ride my bike down the old dirt path, hands in the air going way too fast, make the morning last all afternoon, sit around and make up silly songs, build sandcastles all day long, eat candy bars and watch cartoons. Yeah, son, I wanna be just like down at him with a smile in my eye. I can see myself standing by my father's side. Where I'd ride my bike down the old dirt path, hands in the air going way too fast, make the morning last all afternoon, in a tight swing over Beaver Creek, man that water was cold and deep, lie on the bank and stare up into the blue. Yeah, son, I wanna be just like you. Sit around, make up silly songs. Just Like You va ser l'èxit més important del nostre personatge d'avui, d'en George Canyon, a les llistes canadenques de música country. Va obtenir, com he dit, aquest número 64. Això va ser el 2008 i com a primer senzill del seu àlbum What I Do. Va haver d'esperar uns quants anys més, fins fa un parell d'anys enrere, per superar aquest èxit amb la millor cançó que fins ara ha publicat. Des d'aquest àlbum, precisament, des d'aquest Decade of Hits, es publicava com a senzill d'avançament la cançó anomenada Slow Dance. Va arribar a ser aquesta cançó número 14 a les llistes del Canadà. Gonna take the world off your mind. Gonna give love a chance. And baby, slow dance. Gonna take the kids to your mom's. Gonna throw some Lionel Richie on. Gonna give love a chance. Baby, slow dance. let's slow dance. Gonna let the moment have its way. Gonna kiss that smile back on your face. Gonna give love a chance. Baby, slow dance. Yeah, let me show you that I'm still the man I used to be. Take you in my arms, sweep you off your feet. 'Cause I can still remember what it feels like to believe true romance. So baby, let's slow dance. Que també podríem escoltar l'altre senzill d'èxit, que va ser també el segon amb cançó original extreta d'aquest àlbum d'aquesta dècada d'èxits, aquell Crazy Love, que va ser el número 41. Però m'agradaria tirar enrere el temps i anar fins al 2004, 11 anys enrere, per escoltar un dels dos senzills que no van entrar a les llistes i que es trobaven dins l'àlbum anomenat George Canyon. Era una cançó anomenada Good Day to Write. És el darrer tema que escoltem d'aquest disc, que avui us hem recordat també, aquest Decade of Hits de George Canyon. Every morning when I wake up, I pour coffee in my cup, and I look out on the fields and land that I call home. If there's no chance of rain and I need to get away, I'll grab a saddle and be long, long gone. Looks like a good day to ride underneath this big warm sun. Looks like a good day to let this old boy fly. Like a good day to ride. There's a world that's in a race for some money and some fame. Well, out here there's nothing. All I need is what I have. So when I want to free my mind, big warm sun. Looks like a good day to let this old boy fly. Loose on the reins and on the run to a blue and endless sky. Big warm sun. Looks like a good day to let this old boy fly. Loose on the reins and on the run to a blue and endless sky. Looks like a good day to ride. Looks like a good day to ride. La bona música ens continuarà acompanyant és els temes que ens porta ara mateix una formació que va ser fundada per uns jovenets en l'any 1977 amb un panorama musical diferent, amb una música que no s'acostava al que ells volien. Es van intentar trencar una barrera dins el mercat musical i al mateix temps dins aquest negoci de la música, fent un nou creatiu i un grup que no era cap imitació del que es portava. Es van anomenar Hates of Grass, va ser el 1977 i el 1978 editaven el seu primer àlbum, que hi ha Ghost Riders. Don Krupp, de Virginia, de Chester concretament, era el líder de la banda. Al seu costat, l'intèrpret de violí, Earl Goodwell, també de Virginia. Bill Lux, que aleshores només tenia 19 anys, era el rei del baix i també cantava la veu solista amb algunes de les peces. En Vernon Hughes era l'intèrpret de mandolina, també amb 19 anys. El Five String Banjo era a càrrec d'en Richard Ward i en Joe Breeding era la guitarra solista amb diverses peces que es trobàvem amb aquest disc. Per tant, escoltarem la seva música i els seus ritmes, si voleu, al nostre costat amb aquesta cançó que ens acompanyaven. La música que ens aporta una gent fantàstica, els Hates of Grass amb Ghost Riders. An old cowpoke went right out one dark and stormy day. Along her ridge he rested as he went along his way. When all at once a mighty herd of red-eyed cows he saw, plowing through the ragged skies and up the clouded draw. A long fire and their hooves were made of steel. Their horns were black and shiny and their hot breath he could feel. A bolt of fear through him as they plundered through the sky. Boy saw the riders coming hard and heard their mournful cry. Yip-y-i-i-i. Their eyes were blurred, their shirts were soaked with sweat. They're riding hard to catch that herd, but they ain't caught 'em yet. Boy, they got to ride forever on that range up in the sky. On horses snorting fire as they ride on, hear their cry. Yippee-yi-yi. Save your soul from hell, a riding on our range. boy change your way today, or with us you will drive. Find a hitch that doubles her across these endless skies. Yippee-i-yay, yippee-i-yay. Ghost riders in the sky. Música d'aquesta banda de Hate of Grass, com he dit, fundada el 1977 amb el seu primer àlbum, aquest disc que ens aportaven des del 1978, el Ghost Riders, que s'obria amb aquesta cançó, i que tenia una, que es deia Kentucky. Well, I left out of Richmond bright one Thursday morn, heading for California, looking for a place that was warm. I went to Colorado, a wonderful place to see, but there'll never be a place like Kentucky. Yeah, there's lots of places you can see, oh Lord, lots of places I would like to be. Yeah, there's lots of places you can see, oh Lord, but there'll never be a place like Kentucky. Went through the plains of Kansas, where the wheat's tall as can be. Headed into Las Vegas, that place is hard to beat. But there'll never be a place that ever was so dear to me as those beautiful bluegrass hills of Kentucky. Yeah, there's lots of places you can be, oh Lord, lots of places I would like to see. Yeah, there's lots of places you can be, oh Lord, but there'll never be a place like Kentucky. You've heard my story about everywhere I've been, and if you want to see this country, just let me tell you, friend, there's a place up in the hills right next to Tennessee, and the name of that place is Kentucky. Yeah, there's lots of places you can see, oh Lord, lots of places I would like to be. Yeah, there's lots of places you can see, oh Lord, but there'll never be a place like Kentucky. Un Una formació, com hem dit, dels finals dels anys 70 i que va durar en actiu amb el seu darrer àlbum que tenim és un en directe del 1984. Després ells es van convertir, la majoria, van passar també a formar part d'una formació que es deia The Virginia Squires. Acabem el repàs amb aquest disc del 78 amb els Heights of Grass. Record que us hem portat d'una música pràcticament desconeguda per moltíssima gent amb una versió d'un tema dels Crocs que es diu Nashville Blues. Tirem cap a una veu femenina amb els propers minuts, tot escoltant un altre dels excepcionals àlbums publicats el 2015. En aquest cas veu la llum aquest disc l'1 de maig a través del segell australià Lost Highway. Es tracta del disc Bone Shaker, a càrrec de la magnífica Catherine Britt, nascuda el darrer dia de l'any 1984 a Newcastle, a Nova Gales del Sud, a Austràlia, i que va debutar amb el món de la música el 2002 amb aquell Dusty Smiles and Heartbreak Cures, i que des d'aleshores ha obtingut força èxits tant en les llistes australianes com també en les llistes americanes de música country. Especialment cal recordar entre els anys 2004 i aquell de Sign of Being Down, i el 2007 amb el What I Did Last Night. Des d'aleshores cap senzill dels seus ha entrat a les llistes, de moment tampoc ho ha fet aquest primer senzill d'aquest àlbum, és el Good to Bad. Just looking for something to numb the pain. Left with no kinfolk, had to bear the family name. Such a blossoming franchise with no previous misdeeds. His words were the course I should have perceived. Well, 5,000 acres of fertile soil, formerly worn with blood, sweat, and toil. What had commenced as an intimate supply ended up being Tingut aquesta artista, sobretot nominacions a les llistes, però també amb els premis anuals de diferents entitats australianes, com els premis APRA, per als quals ha estat nominat un parell de vegades, o també els ARIA, que són els més importants d'aquell país, on ha estat nominada per àlbum country de l'any, pràcticament en tots els seus discos d'estudi, des del 2002 i fins al passat en 2012, amb el Always Never Enough, i això sí, ha obtingut tres premis dels Country Music Awards of Australia, els premis nacionals de Country Music d'Austràlia, que varen ser originaris de l'any 1973, atorgats des del 92 per la Country Music Association d'Austràlia. Va guanyar el 2009 amb la cançó What I Did Last Night. El Sweet Emmy Lou va ser el senzill de l'any, el 2011, i va ser ella la intèrpreta de la vocalista femenina de l'any del 2013. Molt ben considerada amb el seu país, esperem que això continuï, perquè temes com aquest són interessantíssims. El Bone Shaker és el que dona nom al seu darrer àlbum. Goodbye, my love, to my dear, I will be waiting in the twilight of the day by the penny you're saving. Feel the wind flap through my hair, didn't see it coming. Iron pain right on my brain, and see him running. Make a list, don't check it twice, there's no use waiting. Come my lover to my side, hear what I'm saying. Are you listening, are you watching? I'm tapping my fingers. Don't give up, don't walk away, I'm tapping my fingers. I'm dead inside, but I'm still in. Pass the order. There's no way you're what I say. Don't push the borders. Are you listening? Are you watching? I'm tapping my fingers. Don't give up. Don't walk away. I'm tapping my fingers. I'm dead inside, but I'm still alive. Bone shaker, baby, for a shaker, maybe bone shaker. estat escoltant la música que ens aporta una fabulosa intèrpreta com és Catherine Britt, i a través d'aquest nou àlbum que ha publicat estem a recta final del nostre espai. Ens queda temps per escoltar alguna cançó més, no gaire, perquè el temps se'ns ha llançat a sobre escoltant aquesta bona música. Esperem que hagi estat del vostre agrat en el dia d'avui. De la Catherine Britt i d'aquest Bone Shaker escoltarem una darrera cançó. Serà un dels temes interessants també d'aquest disc, que us en recomano molt especialment. We Are All Waiting és el títol del tema amb el qual tanquem el programa d'aquesta setmana. Salutacions de Rafael Corbí, fins al proper aquí a Country Radio Estel i a Ràdio Principat. Drunk and tweet, can't sleep. Better check my online page. Underage, anger page, yeah. Always thinking new ways. Dropouts, money spouts, and beauty in the front rows. Who knows how to show any kind of grace and glow? Are you young? Are you dumb? Are you someone we can mold? Too bold, enough so. So flick your hair and grow old. Love you till you break through, and no one likes your fame whore. Thought you swore no more. Now it's time to fight your war. 'Cause we're all watching. The next big thing.